یہی پھول کار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو وہ حسن و جمال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اس میں سے پھر آپ کے ایک ایک عضو کا حسن. صحابہ تابعین نے جو بیان کیا تو قرآن کی اصطلاح احادیث مبارکہ اور کلام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کل آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کان وار کا، آپ کا سر اقدس، آپ کے بال وار کا، ان کا ذکر خیر ہوا تھا. تو آگے چلتے ہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا چہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اس میں حضور علیہ السلام کی مقدس پیشانی پر سلام عرض کرتے ہوئے واضح کیا کہ آپ ہی کی وہ ذات ہے جسے اللہ نے شفاعت کبرا کا چہرہ اور تاج عطا فرمایا. آپ کے مقام شفاعت پر نو بہار شفاعت کے تحت گفتگو تو جو ہے وہ کی، یا صرف جبین مقدس کے سراپا پر کچھ عرض کرنا ہے کہ آپ کا مبارک ماتھا، آپ کی جبین مبارکہ کیسی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی وارکا کشادہ، فراخ، روشن اور چمکدار تھی، جس پر کبھی بھی کسی شخص نے حزن اور بیزاری کے اثار نہیں دیکھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جبین اقدس سے ہنا وقت مسرت و شادمانی اور اطمینان و سکور کی کیفیت جھلکتی تھی، کی کیفیت جھلکتی، جس کی زیارت سے دیکھنے والوں کے دل اور دیکھنے والوں کے دل میں رحمت و تمنیت کا اور رحمت و تمنیت کا احساس امڈ آتا. حضرت ہند میں نبی حالہ، حضرت ہند میں نبی حالہ، آپ کی اللہ تعالیٰ نے جان آپ کی پیشانی کی کان اور دل میں آ رہے ہیں کھلی ہوئی تھی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کانا جبین و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی واسع اور شفاف تھی. امام محمد یوسف الصالحی سلط کے معنی لکھتے ہیں اصلت الجبین و اے واسعہ کن وکیل سلط العمل. سلط کا معنی واسع ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے چمکدار. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے نور کی جو تھی وہ شعائیں نکلا کرتی تھی. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھپنا لینی مبارکہ کو دوست فرما رہے تھے، تو اسی دوران میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے وہ جو یعنی پسینے کے قطرے ہیں وہ جھلک رہے ہیں اور وہ یوں لگتے ہیں کہ جیسے کبھی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بدریوں میں سے جب چاند نکلتا ہے کبھی چھپتا ہے کبھی نکلتا ہے تو کتنا حسین منظر بنتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ چونکہ آقا کریم علیہ السلام کی اس وقت پیشانی پر تھوڑے سے بل پڑے ہوئے تھے تو ان میں سے جب وہ پسینے کا قطرہ نکلتا تھا کبھی اس بل کے اوپر اور کبھی اس بل دو بلوں کے درمیان جاتا تھا تو وہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بدلیوں سے چاند طلوع ہو رہا ہے. تو میں نے کہا آقا آج اگر ابو کبیر الحضری ہوتا تو آپ اس شیر کے بے عین ہی مصداق تھے کہ میرا محبوب جو ہے وہ خون ہے سے پاک ہے اور جب اس کی پیشانی سے یعنی پسینے کے قطرے نکلتے ہیں تو یوں ہوتا ہے جیسے بدلیوں سے چاند نکلتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالینے پاک رکھی اور اتنے خوش ہوئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر کہتے ہیں عائشہ جب سے میں پیدا ہوا مجھے معلوم نہیں کہ میں کبھی اتنا بھی خوش ہوا ہوں گا. حضرت عائشہ کی پیشانی پہ بھروسہ دیا تو وہ پیشانی کہ جس میں سے جب یعنی وہ نکلے پسینے کے قطرے نکلے تو ایسے جیسے نور کے ستارے جھڑ رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرض کیا تھا میں اپنی قوم میں جا کر تو آپ کی یعنی تبلیغ میں چاہتا ہوں تو کوئی مجھے نشانی دے دیجئے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ محبوب کی طرف سے آئے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک انگوٹھا جو ہے حضرت عمر بن طویل کی پیشانی پہ لگایا, جہاں انگوٹھا لگا وہاں سے نور نکلنے لگا. اور حضرت عمر بن طویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس پیشانی کے اوپر اپنے امام شریف کا بل رکھا کرتے تھے, اور جب آقا کی بات کرتے اور کوئی پوچھتا کہ تمہارے نبی کا معجزہ کیا ہے, تمہارے آقا کی شان کیا ہے, تو آپ اپنے امامہ مبارکہ کو تھوڑا سا اوپر کرتے اور وہاں سے نور کی لاج نکلتی تو آپ فرماتے میرے آقا کا زندہ معجزہ یہ دیکھ, یہ میری پیشانی پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ نظر آ رہا ہے. تو اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ حافظ ابن خیتمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل الجبین اذا طلع الجبینہ من بین شعره کانما طلع فی خلق صبح او عند اللیل او طلع بوجهه علی الناس فرعوا جبینہ کانہ ذو سراج کطلال وکان یقولون ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اکبر روشن تھی جب اس سے مبارک زلفیں اٹھتی تو یوں محسوس ہوتا کہ صبح طلوع ہو گئی ہے, یا جب رات کے وقت آپ اپنے غلاموں کی طرف تشریف لے جاتے تو آپ کی زمینیں اکثر یوں دکھائی دیتی جیسے روشن رات سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. یہ کیفیت دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے کہ وہ اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں. شاعر بارگاہ رسالت مار حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو جب دیکھتے ہیں, جب میرے آقا کریم کی پیشانی کو چمکتا ہوا چاند دیکھتے ہیں تو آپ پکار اٹھتے ہیں متعب اللیل البعید جبینہ ہو جب ہم اسلام اسباہ دیا مستو قدو کہ جب رات کی تاریخی آپ کی پیشانی ظاہر ہوئی تو اس طرح چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس طرح روشن چراغ چمک رہا ہے. ابن اثاثر میں حضرت مقاتل بن حیان کے حوالے سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو حکم دیا یا مریب اللہ تحزل وصدقو ان نبی الاربی اثرت الجبین, حضرت عیسیٰ کو وحی فرمائی اللہ جل مجل کریم نے اے عیسیٰ بے معاملے میں کوشش کر اور اس نبی عربی کی تصدیق کر جس کی پیشانی چمکدار ہے, جو چمکدار پیشانی کا مالک ہے. جب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اے عیسیٰ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی وہ جو نورانی پیشانی والے ہیں, وہ دل کی پیشانی چمکتی ہے رات اور دن میں, اور جب زلفیں وہ پیشانی سے ہٹتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے واقعتاً یہ تو لیلۃ القدر کا سورج طلوع ہو رہا ہے, چودھویں کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے. اور پھر ذرا پیشانی سے نیچے آئیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارکہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. آپ کے ابرو مبارکہ کے حسن و جمال کا بیان ہے کہ ابروں کے محرابی حسن کو دیکھ کر کعبہ کی محراب جھک گئی. یہاں ابرو اور محراب کعبہ کے تقابل میں کتنا حسین امتزاج ہے, میں قربان جاؤں امام علیہ سنت عشق و محبت پر کہ دیکھیے یہ تشبیح کتنی پیاری تشبیح ہے. ایک ہے محراب کعبہ اور ایک ہے وہ دونوں ابرو جہاں جا کر ملتی ہیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جن عجائبات کا ظہور ہوا ان میں ایک یہ واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ تین مرتبہ جھکتا ہے, سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور سیدہ آمینہ کے گھر کو سجدہ کر رہا ہے. آج کے یعنی یہ کتنی بڑی مبارک سبحان اللہ ایک معجزہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام بت اونگے گر پڑے اور کعبہ نے مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا. تو حضرت عبدالعزیز مطلب کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو دیوار کعبہ سے آواز آئی کہ آج مصطفیٰ مختار کی ولادت ہو گئی جس کے ہاتھوں کفر مٹ جائے گا اور مجھے ان ناپاک بتوں سے نجات مل جائے گی, صرف اور صرف معبود حقیقی کی عبادت کا حکم دیا جائے گا. وہ مصطفیٰ کریم آ گئے جو مجھے پاک کر دیں گے, جو مجھے بت خانے سے کعبہ بنا دیں گے. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت کعبہ بیت المقدس قبلہ جو تھا وہ مقدس تھا، کعبہ قبلہ نہیں تھا. لیکن میں نے جہاں تک مطالعہ کیا پڑھا تو مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ جس سے یہ ثابت ہو تو یعنی بیت المقدس میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت منائی ہو. بیت المقدس کے بارے میں کوئی روایت نظر سے نہیں گزری، لیکن خانہ کعبے کے بارے میں روایتیں ہیں. تو جب خانہ کعبے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی تو اسی وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہوگا کہ اے کعبہ، تو نے میری ولادت پر میری ماں کے گھر کی طرف ایک سجدہ کیا ہے، مجھے بھی لج پال نہ کہنا، قیامت تک اسی کی عبادت قبول ہوگی جو تیری طرح منہ کر کے سجدہ کرے گا، اور ایک ایک سجدے کے بدلے کروڑوں اربوں سجدے جو ہیں وہ تیری طرف منہ کر کے کیے جائیں گے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کی شان ہے، عظمت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک پر جب کعبے نے جو ہے وہ سجدہ کیا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف، وہ کعبے کو قیامت تک کے لیے قبلہ قرار دے دیا گیا. تو جو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک پر خوشی کرے گا اللہ اس کو اسی طریقے سے نوازے گا. تو فرمایا بھنو کی لطافت سبحان آج تم وارے قبر نہایت بھریق محرابی گہرے پیار گنجان تھے، دونوں باہم پر وقت یعنی ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے نہ تھے، قبر نہایت بھریق تھے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیق الحاجبین، آپ کے ابرو نہایت ہی لطیف اور باریک تھے. بعض روایتوں میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے مبارک ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے، جیسا کہ ابو الحسن بن کانے حضرت سویاد بن غفلہ سے روایت کرتے ہیں کہ احداب مکرون الحاجین، کہ دونوں ملے ہوئے تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکرون الحاجین، آپ کے ابرو باہن کا مست تھے. اب بعض روایتوں میں ہے کہ علیحدہ تھے، بعد میں ملے ہوئے تھے. تو ان میں محدثین نے جو ہے وہ تعارض بڑا اچھا تحاد سیرت حلبیہ بیان کرتے ہیں، ان الفرجت التی کانت بین حاجبیہ یسیرت الا من دقیق النظر، کہ دونوں ابروؤں کے درمیان اتنی قلیل کشادگی تھی اور اسی شخص پر واضح ہوتی تھی جو غور سے دیکھتا تھا سبحان اللہ وہ کیسی پیاری ابرو سبحان اللہ، کہ جس کے بارے میں مفتی اعظم ہند کہتے ہیں سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو کہاں تک مصائب گوارا کروں میں. اے آقا مصائب و علام بہت زیادہ ہو گئے، مصیبتوں نے گھیر لیا، اپنی اس تلوار جیسی جو کشیدہ جو ہے ابرو اس کا اشارہ کرو، اور آپ کی یہ ابرو کے اشارے کی تلوار چلے گی تو سارے کے سارے مشکلات جو ہیں وہ کٹ جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں گی. تو سبحان اللہ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ابرو، پھر ابرو سے نیچے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارکہ سبحان اللہ، ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ فگن جلائے کثر رحمت پہ لاکھوں سلام، اخباری مزدان پہ برسے درود، سلکش در شفاعت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ. مقدس پلکیں جو آنکھوں کے اوپر پلکیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ پلکیں جو ہیں یہ کتنی مبارک اور کتنی پیاری لگتی ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں اب ابرو سے نیچے پلکیں آتی ہیں، تو آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہوتی ہیں وہ آنکھوں کے حسن کو دوبالا کرتی ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تھی کان فی الوجہ تدبیر ابیض مشربا اوجا اجل عینین احدب الاشفار، آپ کے چہرہ اقدس میں کتابی گولائی تھی، رنگ مبارک سفیدی اور سرخی کا انتظار تھا، پلکیں بہت لمبی تھی سبحان. اور سینا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی پلکوں کے حسن کو یوں بیان کرتے ہیں کان احدب الاشفار العین، آپ کی مبارک آنکھوں کی پلکیں نہایت لمبی تھی. اور سبحان اللہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو ابرو توس مثال بسن، یعنی ایسے جیسے تیر اور کمان ہوتی ہے نا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابرو مبارکہ جو ہیں وہ یوں تھی جیسے توس ہوتی ہے جیسے کمان ہوتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابرو کو دیکھ کے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دو ابرو توس کمال بسن، کو سے کمال پسند جیتو لوک بڑا بے تیر شکن سبحان اللہ. یہ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر گناہوں پہ چلتے ہیں وہی جو حضرت سینہ مفتی اعظم ہند نے کہا تھا وہ اردو میں کہا اور پیر میرے علی شاہ صاحب بولوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پنجابی اور یعنی پہاڑی زبان میں کہا کہ یہ گناہ پر تیر چلتے ہیں اور وہ وہاں سے شفاعت کے مژدے سنائی دیتے ہیں. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پگیں اور پلکوں کے نیچے سبحان اللہ مبارک آنکھیں. تو یہ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی جو پلکیں تھیں یہ اس چہرے پہ کتنی اور ان آنکھوں پہ کتنی حسین لگتی ہوں گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی یاد میں اور امت کے غم میں جوں آنکھیں بڑھاتے کہ آنکھیں سمندر کی طرح بہ پڑتی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاپ کی آنکھیں سمندر کی طرح دریا بہا دیتی تھی. سبحان اللہ کیسی وہ یعنی مبارک نرگس جیسی آنکھیں کہ مان آئے قدر آ مقصد خاطر آ نرگس باغ قدرت کے لاکھوں سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس انتہائی خوبصورت سیاہ اور پوش کش تھی جن میں ہما وقت سرورا پری جاگدیت اور رانمائی رانائی جیسی وہ حویدہ تھی. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بھی سیاہ اور دراز تھیں جن پر گھنے بال آنکھوں کی فراخی اور حسن میں اضافہ کیے رہتے تھے. حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آپ کی مقدس آنکھوں کے بارے میں فرماتے ہیں اب عاجل اے میں نے آپ کی آنکھیں کشادہ اور خوب سیاہ تھی. سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رجل اے میں کیا آپ کی آنکھیں نہایت ہی کشادہ تھی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم العینین کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں فراغ تھی. سبحان اللہ کیسی پیاری وہ آنکھیں اللہ اکبر کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. سبحان اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ کیسی پیاری مبارک آنکھیں کہ تو میرا محبوب نہیں لکھا جنہوں ویکھ کے کیا شرماوے جیو جاوے خیر کرن کہ سارا گلشن سیس نوارے جیو رکھے حق پھلانے حق پھلا نال رب جاوے کہ توبہ توبہ اکھ نبی دی. سبحان اللہ کہ توبہ توبہ اکھ نبی دی کہ جی جھات نہ چلی جاوے وہ مبارک آنکھیں. سبحان اللہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں مکھ چند بدرشا شانی ہیں متھ چمک دی لات نورانی ہیں کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں مخمور اکھیں ہیں مد بریاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں رب دی شان آکھاں جے شان تو شانا سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میر علی کتھے تیری سنا مشتاق تھی کتھے جا رہیاں. اور سبحان اللہ کیسی وہ مبارک حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ اشکل العینین آپ کی آنکھوں سفید حصے میں سرخ دورے تھے. سبحان اللہ اور آپ کی آنکھیں سرما لگانے کی متاج نہ تھی بلکہ قدرتی طور پر ایسا محروس ہوتا تھا کہ جیسے ان کو سرما لگایا گیا ہے. اور ویسے بھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کرامت عند ربی کرامت عند ربی انی ولدت مختونا و مسرورا و مقبولا. اے میری رب کے نزدیک میری یہ شان بھی ہے کہ میں پیدا ہوا تو ناک بریدہ تھا غسل کیا ہوا تھا میں پیدا ہوا تو سرما لگا ہوا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا کریم کی آنکھیں جو ہیں ان میں سرما ڈلا ہوا تھا سرما ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. سرم جی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکل گزار ہے خدائے لا مخاطب جن کا منا جس کا منارہ نور کا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہیں آنکھیں. سبحان اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطحل العینین. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ سرمگی رہتی تھیں. سبحان تو کیسی پیاری اور کیسی آنکھیں جن کو رب ہی دیکھتا ہے تو کہتا ہے ما کذب الفؤاد مرعا فتمارونہ علی ما یرا اور کہتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی یہ آنکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنہوں نے رب کائنات کو دیکھا اور آنکھیں جھپکی تک نہیں ادھر ادھر نہیں ہوئی. نہ قربان جاؤں ان آنکھوں کے, آج کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں کہ میری بھی دو آنکھیں, نبی کی بھی دو آنکھیں. ذرا ان کو کہیے کہ ذرا سورج دوپہر سے ہو تو سورج کی طرف دیکھتے کی لگا کر دیکھیے, نہیں دیکھ سکے. اور اگر دیکھیں گے نیچے نظر کریں گے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن قربان جاؤں ان آنکھوں کے کہ جنہوں نے سارے پردے اٹھا کے ایک طرف وہ آنکھیں ہیں کلیل کی, رب العالمین انظر الیہ کا, بھائی تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, لن ترانی, اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, ہاں انظر الیہ الجبل, اس پہاڑ کی طرف دیکھ. اور موسیٰ دیکھتے ہیں پہاڑ کو. اب اللہ جل مجد الکریم کے ہزاروں پردوں میں سے ایک پردہ ایک سوئی کے نکے برابر ہوتا ہے, اور وہ میرے اللہ جل مجد الکریم کے نور کا جلوہ کوہے طور پر پڑتا ہے, کوہ طور جل کر سرما ہو جاتا ہے. وکر را موسیٰ فائقہ, اور موسیٰ کے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں. فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی, کسائے سور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی, جس کو دیکھا جو موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں تلا. ایک موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھیں ہیں کہ جو طور لے جاتی ہیں, اور طور کو لگا کر جب اللہ جل مجد الکریم کا یعنی اندرک طریقے سے بل واسطہ طریقے سے کرتی ہیں آنکھیں, تو موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. لیکن غور و فکر کیجیے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اس کوہ طور کو دیکھا, جب آپ بے ہوش ہو کر گرے اور جب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ, تو آپ کی آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ 30 میل دور سیاہ پتھر ہو, رات کا اندھیرا ہو, تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جو ہیں وہ اس سیاہ پتھر پر رات کی اندھیرے میں چلتی ہوئی ایک چیونٹی کو دیکھتے ہیں. ارے جنہوں نے چیونٹی کو چلتے ہوئے 30 میل دور سے رات کی سیاہی میں سیاہ پتھر پر چلتے ہوئے دیکھا, اور جنہوں نے طور دیکھا تھا, جو طور پر اللہ جل مجد الکریم کا جلوہ دیکھیں, وہ تو رات کے اندھیرے میں چلتی ہوئی سیاہ چیونٹی 30 میل دور سیاہ پتھر پر چلتی دیکھیں, اور جنہوں نے سارے کے سارے پردے اٹھا کر دنا کی گودی میں ان کو لے کے فنا سے لنگر اٹھا دیے تھے, جن کے بارے میں کتنی قربت ہو گئی, فکان کا بسوسئی نے او ادنا, اتنا محبوب قریب ہو گئے, اتنا قریب ہو گئے کہ جیسے دو کمانے ہوتی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. اب کہیں دل میں خیال آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے, یہاں کیا ہوا ہوگا کہ یہاں سارے کے سارے پردے اٹھا دیے ہیں, دنا کی گوتی میں لے لیا ہے, تو یہاں کہیں آنکھیں اتنی زیادہ نور سے بند نہ ہو گئی ہوں, ادھر ادھر نہ ہو گئی ہوں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, ما زاغ البصر وما طغى, اللہ کہتا ہے نہ وہ آنکھیں ادھر ادھر ہوئیں اور نہ وہ آنکھیں بھٹکیں. سبحان اللہ, کیسی آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ جل مجد الکریم کے جو ہے وہ دیدار کیا. میں حضرت موسیٰ کے بارے میں کر رہا تھا تو حدیث کے خواب ہی یوں ہیں, عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کلم اللہ موسیٰ کان یبصر دبیب النمل الاصفائے فی لیلۃ الظلمائے من مسیرۃ اشرف راشد المرم الصغیر لمان تبرانی صفحہ نمبر 62 جلد نمبر 1 فردوس الاخبار لمان دہلوی صفحہ نمبر 471 جلد نمبر 3 علامہ دمیری کہتے ہیں اخرج حدار کتنی بطبرانی عن ابی ہریرہ حیات الحیوان میں, اور امام شہاب الدین خفاجی کہتے ہیں بلما کانت هذه القوه حصلت للكليم بفضل الله فحصولها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسراء, جب قوت بصارت کلیم اللہ کو اللہ کی تجلی کے ساتھ حاصل ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے معراج کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ, تو وہ جس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ جل مجد الکریم کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم کو دیکھا, اب اس ان آنکھوں کا حسن کیا ہوگا. دیکھیے حدیث میں آتا ہے جنت میں جمعہ کے روز ایک بازار لگا کرے گا, پہلے تو اللہ پوچھے گا جنتی مانگو کیا مانگتے ہو, تو جنتی کہیں گے بارہ اتنی نعمتیں ہیں بڑھتے ہیں اور کیا آنگے, پھر اللہ پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو. اب جنتی پھر علماء کے پاس جائیں گے کہ اللہ پوچھتا ہے تو اب کیا مانگے, تو علماء کہیں گے کہ اللہ سے اب دیدار مانگو. اب جب اللہ اکبر اللہ کا دیدار مانگا جائے گا تو جمعہ کے روز اللہ جل مجد کریم اپنا دیدار کرائے گا, اور جب آنکھیں رب کا دیدار کریں گی تو جب وہ جنتی اپنے گھروں میں آئیں گے, حوریں جنتی حوریں ان کے حسن و جمال کو دیکھیں گی, ان کو دیکھیں گی تو کہیں گی آج تم کہاں سے ہو کر آئے, اتنا زیادہ حسن تم پر چمک رہا ہے. ارے جنت میں جا کر جو رب کا دیدار کرے ان کی آنکھیں دیکھنے والی ہو جاتی ہیں, ان کے چہرے دیکھنے والے ہو جاتے ہیں, تو جو ساری کائنات سے بلند ہو کر بڑا ہو کر فتان عذاب اطور سرین او ادنا کی انتہائی قربتوں میں بیٹھ کر ما غادر بصرو و ما تغا کی نظر سے جو اللہ جل مجد کریم کا دیدار کرے, اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہیں وہ چہرے کا اور نظروں کا حسن کیا ہوگا. اسی طرح یعنی اللہ جل مجد کریم نے جب یہ فرمایا تو اب یہ راہ جس طرف ہوتی ہے, سبحان اللہ, حضرت سیدنا امام ابن سیرین جو ہے وہ حضرت انس بن مالک کے شرد ہیں, پاپی ہیں, تو حضرت انس بن مالک کو کہتے ہیں کہ اے فینانس آپ نے اللہ جل مجد کریم کے محبوب کا دیدار کیا؟ تو حضرت انس کہتے ہیں ہاں بھائی کیا. تو اب دیکھیے محبت, کہتے ہیں انہیں آنکھوں سے کیا. ہاں بھائی انہیں آنکھوں سے کیا, سبحان اللہ. تو کہتے ہیں ذرا ٹھہریے, مجھے ان آنکھوں کا بوسہ لینے دیجئے جن آنکھوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے, دیکھا ہے جنا اکھیاں ساڈا دل بھر دیکھا اساں او اکھیاں تک لئیاں, تو کتنا پیارا وہ آنکھیں کتنی پیاری لگتی ہوں گی کہ جو آنکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہیں, خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لکائے محمد. اللہ جل مجد کریم ان آنکھوں سے بھی پیار کرتا ہے جو آنکھیں محبوب کا دیدار کرتی ہیں, اللہ جل مجد کریم ان آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے. تو جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا وہ آنکھیں کیسی, اور اس محبوب کی آنکھیں کیسی کہ جس محبوب نے اللہ جل مجد کریم کا دیدار کیا, تو جب وہ آنکھیں اڑتی ہیں سبحان اللہ. تو اسی طرح والے حالت اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, ارے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. میرے آقا کی نظر کرم پڑتی ہے تو پتھر چلنے لگتے ہیں, میرے آقا کی نظر کرم پڑتی ہے تو پتھر بولنے لگتے ہیں, وہ پانی پہ چلنے لگتے ہیں. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے. دنیا آخرت میں ہر جگہ ہر کسی کی بگڑی آپ کی نظر شفقت سے ہی تو بن رہی ہے. یہ بات اس وہی جانتا ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہو. شاید عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ کے ہاتھوں ایک مسلمان شہید ہوئے, جب اس کی اطلاع حضور کو پہنچی تو آپ مسکرائے, مسکرانے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا عالم غیب میں یہ فیصلہ ہو چکا. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں, میرے آقا اتفاق کیا, میں دیکھ رہا ہوں قاتل و مقتول ہوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جنت میں جا رہے ہیں. اور ان کی آتا یہ کیسے, وہ کافر اور یہ مسلمان, وہ کافر یہ مقتول. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں, اکرمہ جو ہے وہ یعنی ایمان لے آئے گا. تو اکرمہ کے لیے اسلام قبول کرنا سخت دشوار تھا, اس لیے وہ مکہ سے بھاگ کر دریا کی طرف چلا گیا. جب کشتی میں بیٹھ کر یمن کی طرح روانہ ہوا تو پانی کی موجوں میں آ گیا, تمام کشتی والے اللہ کی حضور فریاد کرنے لگے اور اکرمہ سے کہا کہ تو بھی خدا کو یاد کر. کہنے لگا تم اس خدا کی بات کرتے ہو جس کی طرف محمد دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں تو بھاگ کر آیا ہوں. اس کے بعد جب اس کی نظر کشتی پر پڑی تو اس نے یہ قرآنی الفاظ نقش تھے, وقت جب اب ہی قوموں کا وہ حق, تیری قوم نے اس کی تقدیر کر دی حالانکہ حق یہی ہے. اس نقش قرآنی کو کھرچنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا. اسی وقت اس کے باطن میں تبدیلی ظاہر ہونا شروع ہو گئی. ادھر اس کی بیوی کہہ دیتے عارف نے جو مسلمان ہو چکی تھی اکرما کے لیے آقا سے امان مانگی. آپ نے اسے امان دینے کا اعلان فرمایا. جب اس کی اطلاع اکرما کو تو پہنچی بڑا حیران ہوا. میری اور میرے خاندان کی اتنی اذیتوں کے باوجود اس کریم ذات نے مجھے امان دے دی. تو کہتے ہیں کہ اکرما نے جب دیکھا یعنی وہ اس دریا کے کنارے کی طرف اس کی بیوی جو ہے وہ دوپٹہ کھڑا کر کے ہلا رہی ہے. اس نے دیکھا کہ میری بیوی آ گئی. اب اس کو پتا چلا کہ میری بیوی تو مسلمان ہو چکی ہے تو یہ بھی کہیں میرے ساتھ دشمنی نہ کرے. تو واپس آیا اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے محبوب نے تجھے امان دے دی. تو اتنا کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میرے باپ کی دشمنیاں ساری دنیا جانتی ہے اور میری دشمنیاں بھی اللہ کے محبوب سے ساری دنیا جانتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے. لے کر جب اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں ہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھے امان دے دی ہے تو اکرمہ اپنی بیوی کے ہمراہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضری لیے یمن سے واپس پلٹا. جب مکہ کے قریب پہنچا تو حضور نے صحابہ سے فرما دیا کہ اکرمہ مومن و مہاجر ہو کر آ رہا ہے, اسے اس کے باپ کو کچھ نہ کہنا تاکہ اسے اذیت نہ ہو. آپ خیمہ میں تشریف فرما تھے. انہیں خیم حاضر ہی عرض کیا آقا اکرمہ حاضر ہے. آپ ایک حال میں اٹھے کہ چادر انور کاندھے سے نیچے گر رہی تھی. اللہ اکبر. میں قربان جو اس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم پر نوازیوں پر آپ کی اس مہربانیوں پر کہ کافروں پر دشمنوں پر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے الحمدللہ نرم ہیں, کتنے کرم نواز ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں پر بھی. آپ جب یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو اکرما حاضر ہوئے. آپ نے ایک نگاہ کرم اس پر ڈالی اور فرمایا مرحبا. عرض کیا آقا سنا ہے آپ نے مجھ جیسے سیاہ دار کو مان دی. فرمایا ہاں. اس پر کلمہ شہادت پڑھ کے داخل اسلام ہو گئے. اور عرض کیا آقا مجھ سے بڑھ کر ناہنجار کوئی نہیں, آپ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں. اکرما اللہ اکبر. میرے آقا نے کیا الفاظ فرمائے. فرمایا اکرما مان جو کچھ چاہتا ہے. عرض کیا آقا بس اتنا چاہتا ہوں کہ صاحب کا گناہ معاف ہو جائیں اور آئندہ آپ اور آپ کے مشن کی خدمت نصیب ہو جائے. آئندہ آپ کا غلام بنا رہوں ساری عمر. بعض روایتوں میں ہے جس کے بعد جدھر جاتا حضور کا چہرہ سامنے رہتا, جس بت کے قریب ہوتا وہ حضور کے سچا ہونے کی گواہی دیتا. چونکہ اسلام قبول کرنا کہتے ہیں میرے لیے سب سے ناگوار معاملہ تھا, اس لیے میں نے تنگ آ کر فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دوں. مگر جب میں پانی میں چھلانگ لگانے لگتا تو مجھے کوئی پکڑ لیتا اور کہتا اکرما اب تم شرب اسلام ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور ایک روایت میں نے پڑھی حضرت اکرما کے بارے میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, پانی کا تالاب تھا تو پہاڑ پہ ہی تھا. تو اکرما نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام دی تو کہا کیوں مانوں کیسے مانوں. میرے آقا نے فرمایا اکرما تو جو کرے میں کرتا ہوں. کہا وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے پتھر نکلے اور نکل کر آپ کے پاس آئے اور پھر آپ کو آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں مان لوں گا. اب وہ پتھر نکلتا ہے. میرے آقا اشارہ کرتے ہیں, نظر کرم فرماتے ہیں, وہ پتھر نکلتا ہے, پانی پہ تیرتا ہوا آقا کے قریب آتا ہے, آقا کی نبوت کی گواہی دیتا ہے. اکرما کہتے ہیں یہ واپس جائے. میرے آقا نے کہا واپس جاؤ. پھر واپس جاتا ہے اور پھر جا کر اپنی اسی جگہ پہ جا کر جو ہے وہ یعنی فٹ ہو جاتا ہے. حضرت شہبہ بن عثمان رضی اللہ اپنے ایمان لانے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ حنین میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا. مجھے خیال آیا کہ میرے والد اور چچا کو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے قتل کر دیا تھا. میں کیوں نہ آج بدلہ لیتے ہوئے ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں. اس راجے سے میں حضور کے قریب ہوا. ابھی میں حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آپ کا ایک عظیم شولہ بجلی کی طرح میری طرف بڑھا. میں الٹے پاؤں پیچھے بھاگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا شہبہ. اتنے میں اللہ کے رسول کی نظر کرم مجھ پر پڑ گئی. فرمایا اے شہبہ بس آقا کے الفاظ نکلنے تھے, میرے دل کی کیفیت بدل گئی. اب میں نے حضور کے چہرہ اقدس کی طرح نظر اٹھائی. وہو احب الی من سمعی و بصری. اللہ کی قسم اب وہ میری سمع بصر سے بھی زیادہ محبوب لگنے لگے. اب میری آنکھوں میں آقا جیسا حسین کوئی نہیں تھا. تو اس لیے جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجا دیے ہیں, روتے ہسا دیے ہیں, تو آئیے ہم بارگاہ مصطفیٰ کرتے ہیں کہ آقا آپ کی نظر کرم کافروں پہ پڑی تو مومن ہو گئے، پتھروں پہ پڑی تو مومن ہو گئے، کھجوروں پہ پڑی سوکھی کھجوروں پہ پڑی تو ہری ہو گئی اور پتھر چلنے لگے۔ آقا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، اکاہتی کرے نوازیاں اپنے پریک ساتر ہوتی ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اکاہت کی نظر کرم تو کافروں پہ پڑی تو مومن ہو گئے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کی ناطے پڑھنے والے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، عطا اس پر بھی کرم نوازی ہو جائے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، عطا ایک نظر کرم ہمارے ہم گناہگار دلوں کی طرف بھی ہو جائے، ہم گناہگاروں کی طرف بھی ہو جائے، اور ہمارے دل بھی آپ کی یاد سے چمک اٹھے، آپ کی محبت سے چمک اٹھے، اور وہ نظریں سبحان اللہ پڑ گئی جس پہ معاشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سر پہ امبر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے جاہے عنایت پہ لاکھوں سلام، محرم آ گیا محتشم آ گیا، دہر میں وہ سراپا کرم آ گیا، لے کے پیغام رب حرم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام، اور کیسی وہ نگاہ، اور وہ آنکھیں سبحان اللہ، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ کرم والی آنکھیں، وہ برکت والی آنکھیں، حیا سے پر تھی سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا من العزائے خدرہا وکان اذا ترہا کرہا شیئن رفناہ فی وجہہ۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین تمہاری عورت سے بھی، لڑکی سے بھی زیادہ حیا کے مالک تھے، ہم سے رائے اقدس آپ کے اثار سے ہی ناپسندیدگی محسوس کر لیا کرتے تھے، آپ کا دیکھنا کمال حیا اور شان محبوبیت کا آئینہ دار ہوتا، آپ کی چشمان اطہر میں شفقت و محبت شرم و حیا کی ہر وقت قائم و دائم رہتی، یہی وجہ ہے کہ حلیہ مبارک جانتنے والے آپ یہ اداب ذکر کرتے ہیں، خاص دفتر سے نظر ہو الردے اکبر میں نظر ہی السمائے، آپ کی نظر مبارک بجائے اوپر اٹھنے کے اکثر زمین کی طرف جھکی رہتی تھی، اور کیسی نظریں سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کتاب الصلاۃ میں، یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، کیا فرمایا کرتے تھے لوگوں، صحابہ کو کہا کرتے تھے صحابہ میرے پیچھے سے سجدے اور رکوع جو ہیں وہ دھیان سے اور صحیح طریقے سے کیا کرو، سنی ارا تم ہوں برائے ظاہری، لوگوں میں آگے سے جیسے دیکھتا ہوں اپنے پیچھے سے بھی میں ویسے ہی دیکھتا ہوں، اور ایک حدیثی میں انی ارا میں نے خلفی کما ارا میں نے یہ گئی ونی ارا پھر سما کے کما ارا پھر دوڑے، بے شک میں اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا اپنے آگے سے دیکھتا ہوں، اور میں اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا میں روشنی میں دے رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں رات کو دن میں ایک جیسا دیکھتی تھی، دائیں بائیں آگے پیچھے ایک جیسا دیکھتی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، میرے آقا کا ہیرا ایک طرف ہوتا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ کائنات کو دیکھا کرتی تھی۔ ارے یہ تو محبوب ہیں، ان کے غلاموں کی نشان ہے، کیسا صبح کیا حارثہ، حارثہ صبح کیسے کی، مسند امام احمد، مسند ابی یعلیٰ، مسند امام اعظم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے اپنے صحابی حضرت سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا، حارثہ آج صبح کس حال میں تھی، تو ان کی اصبح تو خیرن اصبح تو مومنن حقن یا رسول اللہ، آقا آج کی صبح تو بہت پیاری ہوئی، میں مومن تھا حق تھا، کیسے آقا جب میں نے نظر کی رائی تو عرش اللہ بارے گا میری نظر آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش مولا تک پہنچی، اور جب میں نیچے دیکھتا ہوں میری نظر تخت و سرا تک پہنچتی ہے، میں نے جہنمیوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، میں نے جنتیوں کو جنت میں تیرتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ، جس کے غلاموں کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے کیا اس آقا کی نظر کرم ہم تک نہیں پہنچے گی؟ کیا اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ اپنے ان گناہگار امتیوں کی طرف نہیں پہنچے گی؟ ایک روایت میں لکھا کہ حضور سیاح کے ساتھ ستارے علیحدہ علیحدہ دیکھ لیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ غیر کی چیزیں بھی جیسے ہی دیکھا کرتے تھے جیسے سامنے کی چیزیں دیکھا کرتے تھے۔ ایک بار حضور نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس عورت کے دینے کو بھیجا، وہ گئیں، عورت کو دیکھا، بہت پسند کیا، مگر دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کی خوبیوں کو آپ کے سامنے بیان کریں، کہنے لگی اس عورت میں کوئی بھی خوبی نظر نہیں آتی، آپ نے ہے کہ اس کی باہر اس سار پر تیل دیکھ کر تو نے تو تمہارے راؤنڈ سے کھڑے ہو گئے تھے، سبحان اللہ، میرا سید عائشہ صدیقہ نے دیکھا، آقا نے پوچھا سیدہ تو نے اس عورت کو کیسے دیکھا، تو اس کی کوئی ایسی خاص بات تو نہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا جب تو نے اس کی یعنی ایک باہر اس سار پر تیل دیکھا تو اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے اعتراف کرتے ہوئے کہ خدا کی قسم آپ پر کوئی راز پوشیدہ نہیں رہتا، میرے آقا آپ کائنات کی ہر چیز تو دیکھتے ہیں، اور بعض صوفیہ نے بیان کیا کہ حضور کا دایاں اور بایاں آگے پیچھے اندھیری روشنی میں برابر دیکھنے کی تو یہ وجہ بھی تھی کہ آپ اپنی امت کو قیامت کے ہر حالت میں دیکھ کر شفاعت فرما سکیں، کیونکہ بعض گناہگاروں کو آگے سے گزارا جائے گا، بعض کو پیچھے سے گزارا جائے گا، بعض کو پوشیدہ راہوں سے اور بعض کو اندھیرے سے داخل کیا جائے گا، مگر حضور ہر اپنے ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے سے گزرنے والوں کو بھی دیکھیں گے، پیچھے سے گزرنے والوں کو بھی دیکھیں گے، دائیں سے گزرنے والوں کو بھی دیکھیں گے، بائیں سے گزرنے والوں کو بھی دیکھیں گے، اور ہر اس لیے کہ قیامت کے دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کو دیکھیں گے، جب ہر ایک کو دیکھیں گے تو تبھی تو ہر ایک کی شفاعت کر سکیں گے، تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرما دی کہ میرے آقا ہر طرف ایک جیسا دیکھتے ہیں، اور وہ نظر کرم سبحان اللہ، آپ کی نظر کرم سے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رہے گا، اور پھر وہ آنکھیں سبحان اللہ کہاں کہاں نہیں دیکھتی اور کیا کیا نہیں دیکھتی، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حاضر و ناظر میں اور علم غیب میں، یہ حدیث میں کئی مرتبہ جو ہوں وہ بیان کر چکا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجد کریم نے میرے سامنے یہ ساری کی ساری دنیا اٹھا کر رکھ دی، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا و الى ما هو کائن الى یوم القیامہ انما انظر الى کفی ہذہ، بے شک اللہ عز و جل نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی، تو میں اسے جو کچھ اس میں کیا ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا کہ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، تو اور مسلم شریف کی حدیث ہے کیا کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، ان اللہ زمانی الادا فانا رائیتو مشارکہا ومغاربہا، میں نے دنیا میں اللہ جل مجدہ محبوب نے کہا کہ اللہ نے ساری زمین میرے سامنے یوں اٹھا دی ہے اور میں ان کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے اپنے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، انی ارا مالا تران و اسماؤ مالا تسماؤ، اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب میرے آقا کی آنکھوں کی بینائی کے بارے میں نظر کرم کے بارے میں فرماتے ہیں، نبی جرا مالا جرا الناس حولہ و یتلو کتاب اللہ فی کل مشہد و ان کالا فی یوم مکالت غائب فتصدیق حاصل یوم اور بحاصل غدے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ارد گرد وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ مل کر بھی نہیں دیکھ سکتے، اور ہر جگہ آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں، اور اگر کسی دن غیب کی بات فرما دیں تو اس کی تصدیق اسی دن ہو جائے گی یا اگلے دن ہو جائے گی۔ حضرت عثمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ جو ہیں کہ نبی یرا ما لا یرا الناس حولہ، یا تو یہ کہیے کہ ساری دنیا کی نظریں دنیا قدم نہیں دیکھتی، یا یہ کہیے کہ ایک آدمی کی نظر اٹھی جہاں تک گئی، دوسرے کی اس سے آگے وہاں تک گئی، دوسرے کی اس کے آگے جہاں تک گئی، پھر دوسرے کی اس کے آگے جہاں تک گئی، ساری کائنات کی نظریں ایک ایک کر کے جہاں تک جائیں اور وہ نہ دیکھ سکیں، میرے آقا ایک جگہ بیٹھے ہوئے وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ امام مستدرک نے تو اپنی مستدرک جلد نمبر 3 میں نقل کیا، دلائل نبوہ امام بیہقی جلد نمبر 1، دلائل نبوہ امام ابو نعیم جلد نمبر 1، موجم القبیر امام طبرانی جلد نمبر 4، الحدیث الطوال امام طبرانی، اس کی یعنی یہ چونکہ یہ طبرانی کبیر کے ساتھ ہی چھپی ہے، اگر کہ کتاب مختصر ہے لیکن اس کی 25 جلد کے آخر میں یہ چھپی ہے، اشریہ امام ابو بکر بن محمد عادلی، صفحہ نمبر 467، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ للشیخ امام منصور حسن بن منصور اللالکائی جلد نمبر 4، منال الطالب فی شرح طوال الغرائب مجد الدین مبارک بن محمد ابن الرفیق جلد نمبر 1، مجمع الزوائد امام حیثنی کی جلد نمبر 6، تہذیب تاریخ دمشق جلد نمبر 1، زرقانی الالمواحد جلد نمبر 1، تقاق بن صاحب جلد نمبر 1، الروض الانف للامام سہیلی جلد نمبر 2، الفاظ احوال المصطفیٰ جلد صفحہ نمبر 245، عیون الاثر امام ابن سید الناس صفحہ نمبر 190، البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 30، الاستیاب ابن عبد البر جلد نمبر 4، اور یہی محمد بن عبد الوہاب بن نجدی نے اپنی کتاب مختصر سیرت رسول میں اس کو بیان کیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں وہ کچھ دیکھتی ہیں جہاں ساری کائنات کی نظریں مل کے نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں، سبحان اللہ، تو یہ حسن ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کا۔ اور آگے آنکھوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناک مبارکہ، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں اونچی دینی کی رفعت پہ ناک و سلام، دینی ناک مبارک۔ اب نظریں نیچی اور دینی کیا امتزاج ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے؟ کیا آپ کی دینی مبارک مائل کے رفت بری اور اعتدال کے ساتھ طویل تھی، جس سے باری تعالیٰ نے ایسی آب و تاب اور چمک دمک کے ساتھ نوازا تھا کہ ہر وقت اس سے نور کی شائیں پھوٹتی دکھائی دیتی تھی؟ بس صاف نبی حضرت ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفین لہ نور جادو ہو یا سب ہو مل لم یت امب ہو شم و لئی سب۔ آپ کی دینی وار کا لمبی بلی اور درمیان سے قدر بلند تھی، اس پر خدا وطن نور کی بسات رہتی، اس نور کے پیش نظر بنظر غائر نہ دیکھنے والے کو ناک وار کا بلند دکھائی دیتی، حالانکہ پھر واقعی اتنی زیادہ بلند نہیں تھی۔ کنا کے معنی بیان کرتے ہوئے شیخ محمد یوسف صالحی شامی نے کہا، الکنا پھر انف طول ہو و دقت ہو اربنا تو ہوں ماں ارتفا کی وقت ہی سبل الخدا، اتنی اتنا ان سنا کو کہا جاتا ہے جو لمبی اور نرم ہو پر اس کا درمیانی حصہ بلند ہو، سبحان اللہ۔ کیسی مبارک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی مبارکہ تھی، اور پھر سبحان اللہ اس کا سونگنا، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت شامہ، اللہ اکبر، آقا مدینے میں بیٹھے ہوں تو جنت کی خوشبوئیں سونگتے ہیں، کیسی مبارک قوت شامہ ہے، اور اتنے حساس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوت شامہ، قوت سماعت ہو، قوت بصارت ہو، قوت شامہ ہو، قوت لامسہ ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر قوت جو ہے وہ بے مثال ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، ایک یہ کیسا حسن ہے میرے آقا کا، کیا کیا بیان کریں، کہاں تک چلیں گے کہ جن کے آگے تراگے کمر جل ملائے، ان ہزاروں کی فلت پہ لاکھوں سلام، ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام، کہ قد انور یعنی آپ کے مبارک رخسار نہایت خوبصورت تھے، رنگت میں سفید سرخی مائل تھے، نرم اور دلکش تھے، ان میں بھار نہیں تھا اور نہ ہی دبے ہوئے تھے بلکہ اعتدال پر تھے۔ سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مقدس اشعاروں کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الخدین، آپ کے رخسار مبارکہ سفید تھے اور یوں تھا جیسے ان میں چاند پیر رہا ہو۔ بعض الخدین جیسے سینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے رخسار نہایت ہی چمکدار تھے۔ اور حضرت سینا علی اور ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخدین، آپ کے دونوں رخسار ہموار تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کا سبحان، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم بعض اوقات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مبارکہ میں دیوار کا عکس دیکھا عکس دیکھ لیا کرتے تھے، جیسے آئینے کو دیکھیں تو اس میں چیز کا عکس نظر آتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خد مبارکہ جو تھے وہ اتنے چمکدار تھے کہ ان میں سے عکس نظر آتا تھا، اور دوسری چیزوں کا اتنا الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گال جو تھے، خط جو تھے وہ اتنے پیارے تھے، اور پھر آپ کی رنگت سبحان اللہ جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ نہ تو چینے کی طرح بالکل سفید اور نہ ہی کاکتری کی مائل تھا، بلکہ ملاحت ہمیں سفیدی کے ساتھ سرخی مائل تھا۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا حدت کو بیان کرنے والے راویوں میں سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلد وار کی رنگت کو چاند جیسی سفید اور گلاب جیسی سرخی کا امتزاج قرار دیا، کسی نے اسی سفید مائل بے سرخی کہا، کسی نے سفید گندم کو بیان کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انورہم لونن، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ نورانی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس لونن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے اعتبار سے آقا سب سے زیادہ حسین و جلیل اور جاذب نظر تھے۔ اسی طریقے سے حسن سی کہتے ہیں ابھی ہم گاؤں میں دل آدمی آقا کریم کے جس نقدس کا رنگ نہایت ہی خوش نما تھا، انور المتجرد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا پیکر تھے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سبحان اللہ میرے آقا کی ایک ایک چیز بیان کرتے ہیں، کان ابیض ملیحاً، آپ کا رنگ سفید منی اور جاذب نظر تھا، ان کے حسن ملاحت بے نثار، شیرائے جاں کی حلاوت کیجیے۔ آپ کا حسن میرے آقا کہا کرتے تھے، اخی یوسف احسن و انا اعلیٰ، میرا بھائی حسن یوسف حسین تھا لیکن میرا رنگ جو ہے وہ ملاحت والا ہے، وہ نمکین حسن ہے۔ سبحان اللہ، کیسا چاند پہ منہ پہ تاباں درخشاں درود، میرے آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ چہرہ انور جو ہے اس کے چاند سے بڑھ کر روشن و تاباں ہونے اور اس کے نور علا نور اور ملاحت حسن کے بیان کا بیان کیا گیا۔ تو یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہنما۔ تو حضرت ابو سعید سمریہ کے برا بن عازب سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے تھا، کیسا وجہ تھا، کہاں کام نہ ہوئی اتنا تھا، میرے آقا کا چہرہ چمکا کرتا تھا۔ تو کسی نے ہمارا کہتا ہے کام نہ ہو سیر چمکا کرتا تھا کہ جیسے تلوار چمکتی ہے، کہنے والا کہتا نہیں نہیں میرے آقا کا چہرہ یوں نہیں چمکتا تھا۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں فرماتے ہیں لا بل مثل القمر، میرے آقا کا چہرہ یوں تھا جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہے۔ اور اسی طرح جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا بل کان مثل الشمس سے بل کمر و کان مستدیرا، کیوں نہیں بلکہ آپ کا چہرہ انور شمس و قمر کی طرح تھا اور گولائی مائل تھا۔ مسلم میں حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان ابج ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار عبد القرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند کے حالے کی طرح تھا۔ اور اسی طرح یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کان افیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور گول تھا جیسے چودھ کا چاند ہوتا ہے۔ سبحان کہتے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک چاند جیسا چہرہ، کہتے سیدنا جابر بن سمرہ کے بارے میں پہلے میں کر چکا کہ آپ کہتے فضا ہوا سنو ان دی نل کمرے، اللہ کی قسم وہ چودھویں کے چاند سے زیادہ میرے نزدیک خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ، حضرت ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں یتلا دوجہ تلال اور کمرے لیلۃ البدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا رسول اللہ وارث اصفن نا کے بجن و انور ہوں لم یہ صف ہو واصف کتو الا شب ہو وجہ ہو بل کمرے لیلت البدر و کانا ایک ہو فی وجہ مثل لود لود آپ سب سے بڑھ کر حسین اور خوش مغرب تھے. جس کسی نے بھی آپ رسل کی توصیف کی تو وہ توصیف نہیں کر سکتا, کیا کہے گا, یہی چودھری کے چاند سے تشبیہ دے گا. آج کے چہرے انور پر پسینہ یوں محسوس ہوتا جیسے نور کے گوتی گر رہے ہوں, یوں میرے آقا کا چہرے پر سینہ گرتا جیسے بدلیوں سے جو ہے وہ بادل چاند نکلتا. شبنم باغے حق کی رخ کا عرق اس سچی براکت لاکھوں سلام کہ آپ کے چہرے انور پر رونما ہونے والے حسین و جمیل پسینے اور اس کی چمک دھمک سبحان اللہ اکبر. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کان عرقہ فی وجہ مثل اللؤلؤ کہ چہرے کا پسینہ موتیوں کی طرح ہوتا تھا, اور کیسے موتی اور کیسا سبحان اللہ پسینہ. مشہور حدیث ہے بخاری میں کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا ایران فیلولہ جو ہے وہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کر رہی ہے, تو آپ کی آنکھ والے کھلی تو دیکھا کہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور ایک ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑی ہوئی ہے. تو پوچھا ماجا پتنا ہی نہیں ام سلیم, ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ تو عرض کی اکار آپ کا پسینہ نچوڑ رہی ہوں, کیا کرے گی؟ آقا جب اپنی بچیوں کی شادی کریں گی تو ہم ان کو عطر کی بجائے آپ کا پسینہ دیا کریں گے. سبحان اللہ, کہ ایسا پسینہ کہ کوئی عطر کوئی گلاب کوئی خوشبو اس جیسی نہیں ہے. واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ چاہے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے بلند پھول اور کان دبو زلف رخے شاخ ہدائی ہیں دلے ادن لالے یون مشک ختن پھول. اور ایسا سبحان اللہ وہ پسینہ جس نے بھی وہ حاصل کر لیا اور جس کو ایک مرتبہ لگ گیا وہ قیامت تک اس کی نسلوں میں الحمدللہ خوشبو آئی. کیا کسی شخص نے اچھی بات کہی کہ وہ کسی کو عطر لگانے لگا تو جس کو لگانے لگا وہ کہتا ہے کیا اصلی عطر ہے؟ اللہ اکبر, کیا یہ اصلی عطر ہے؟ تو کہتا ہے نہیں, آقا کے پسینے کے بعد دنیا میں اصلی عطر نہیں ہے. میرے آقا کا پسینہ اصلی عطر ہے, اس کے بعد دنیا میں کوئی عطر اصلی نہیں ہے. ہاں جنت میں عطر اصلی ملے گا, دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا. یہ جتنے بھی عطر ہیں یہ سب کے سب ایسے ہیں میرے آقا کا پسینہ جو ہے. واہ سبحان اللہ, ہمارے آقا جی ایک نعت پڑھا کرتے ہیں, پورا شہر تو مجھے جان نہیں آ رہا کہ تم چمپا چمبیلی اور گلاب لے لو, مجھے میرے آقا کا پسینہ دے دو. سارے عطر سارے پھول تم لے لو, مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ دے دو. بس جس کے پاس پسینہ آ گیا اللہ ہو. ایک صحابی ہے تو ان کے بارے میں روایت ہے انہوں نے چار شادیاں کی اور ان کی بیویاں اچھے سے اچھا عطر خریدی, لیکن جب آقا گھر میں آتے تو سارے کے سارے ان کے عرق کی خوشبوئیں مان پڑ جاتی اور وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو جو ہے وہ غالب آ جاتی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے یہ خوشبو لاتے ہیں؟ تو کہا میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں ہے. تو کہا پھر کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ ایسا کریم صلی اللہ تعالیٰ میری والدہ ماجدہ میرے جسم پر وہ پھنسیاں نکل آئی تھی تو میری والدہ ماجدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے گئی تو آقا سے کہا آقا میرے اس بیٹے کے جسم عدد پر پھنسیاں نکل آئیں. تو آقا نے کہا بیٹھ جا. میں بیٹھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعاب دہن لگا کر اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا, وہ ساری کی ساری پھنسیاں تو اسی وقت غائب ہو گئی. اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسم سے خوشبو آ رہی. تو سبحان اللہ, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ سبحان پیشانی سے نکلتا ہوا پسینہ مبارکہ تو وہ کتنا پیارا سبحان. ایسی خوشبو دیکھی نہیں کسی پھول میں جیسی خوشبو میرے آقا کی میرے آقا کے پسینے میں ہے. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. اور کیا سبحان اللہ اللہ جل مجد الکریم نے کیا ان کے جسم مقدسہ میں خوشبوئیں رکھی، ملاحت رکھی، اور پھر ذرا تھوڑا سا نیچے آئیے تو آقا کریم کی مبارک داڑھی مبارکہ دیکھیے، سبحان اللہ، خاکی گردے دہن وہ دل عراف بن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، ریش خوش معتدل اور ہمیں ریش دل، حالائے ماہ قدرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، کیسی میرے آقا کریم سروالی سب کی مبارک داری، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشے مبارکہ گھنی گنجان اور خوش منظر تھی، داری مبارکہ کے بیل بال بالکل سیاہ تھے جن کا سر دست کی زلفوں اور سنہری چہرے سے انتہائی تناسب تھا، گردن مبارکہ سے قدرے نیچے سینہ دس کو مزین کیے ہوئے تھی، حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم لہیا، آپ کی مبارک داڑھی جو تھی وہ گنجان تھی، مشہور تابعی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ سے آپ کی داڑھی مبارکہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں رانا رسول اللہ والی سے اسود لہیا حسن سگرے، آپ کی داڑھی مبارکہ خوب سیاہ تھی اور دانتوں کے جڑاؤ نہایت ہی حسین تھے، ابن اثاکر روایت کرتے ہیں اسود لہیا حسن شارے مفاد لہیا نے داڑھی مبارکہ کے بال نہایت سیاہ خوبصورت تھے اور دونوں اطراف سے برابر تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ایک ایک چیز جو ہے وہ بیان کرتے سبحان، اور پھر بتایا کرتے ہیں جہاں تھے جہاں تک تھی اور ایسی خوبصورت لگتی تھی کہ سبحان اللہ، جیسا میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضا کہتے ہیں جلوہ موئے محاسن چہرہ انور کے گرد آب نوسی ریل پہ رکھا ہے قرآن جمال مبارک داری، اور اس میں چہرہ یوں لگتا تھا جب آپ نے اسی ریل کھول کے اس میں الحمدللہ قرآن کھول کے رکھ دیا گیا، تو وہ قرآن جمال جو ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے کل اس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت کے لاکھوں سلام، اور میرے آقا کریم کے لب آئے مبارکہ کتنے پیارے، امام طبرانی آپ کے ہونٹوں کے بارے میں روایت کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن عباد اللہ شفقین، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اللہ کے تمام بندوں سے زیادہ خوبصورت تھے، ساری کائنات سے زیادہ اور گلاب کی پتیوں سے زیادہ نازک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارکہ تھے، اور سبحان اللہ بعض علماء نے لکھا سبولی شفقیہ ترخا وحسنہما، ایک سے آپ کے مبارک ہونٹوں کا نرم و نازک پتلا اور حسین ہونا مراد ہے، اور اسی بیچ امام طبرانی ہی ایک اور روایت کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطف و عباد اللہ شفقین، آپ کے مبارک ہونٹ تمام اللہ کے بندوں سے نرم و نازک تھے، سکوت کی صورت میں مبارک ہونٹ پر جو حسن کی فراوانی ہوتی اسے صحابہ یوں بیان کرتے ہیں سکوت کے وقت آپ کے ہونٹ نہایت ہی لطیف اور شگفتہ معلوم ہوتے تھے، وہ گل ہیں لبے ہائے نازک ان کے کہ جھڑتے رہتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھیے دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، سبحان اللہ کیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہیں وہ نرم و نازک ہونٹ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کس طریقے سے وہ خوبصورت لگتے ہیں، وہ یعنی وہ گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل اور نرم و نزک ناک لگتے ہیں، اور پھر آپ کا دہن مبارکہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمائی علم و حکمت لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جان و جنا اور دہن کی دراوت کے لاکھوں سلام، جس کے جس سے کھائی کنویں شیرائے یا بنے تو سرالے حلاوت کے لاکھوں سلام، سبحان اللہ آپ کا مبارک دہن دہن مبارکہ کتنا خوبصورت تھا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا نے اقدس نہ صرف وقت وحی ادائی اور وقت میں علم و حکمت تھا بلکہ اپنی ساخت کے اعتبار سے اقتدار اور موجودہ کائنہ دار تھا، دہن مبارک تنگ نہ تھا بلکہ فراغ تھا جس کا حسن مناسبت اور کمال موجودیت کی بنا پر آپ کے چہرے انور کا حسن دوبالا ہو جاتا تھا، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی الفہ نے آپ کا دہن مبارک فراغ تھا، امام ابن اسیر الدلی کا معنی کرتے ہیں دلی علیہ عظیم الفن وکیل واسعت والارض تمد عظم الفن وتضم صدره، کہ دلی کا معنی منہ کا با عظمت ہونا ہے، بعض علماء نے اس کا معنی فراق ہونا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ عرب تنگ منہ کو برا محسوس کرتے ہیں اور فراق منہ کو پسند کرتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا اللہ ہے سچا ہمارا نبی، ارے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک دان، وما ینطق کو انل ہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، ارے وہ تو علم و حکمت کا منبع ہے، مصدر ہے، کہ اللہ جل مجید کہیں بھی کہہ رہا ہے اس دہن سے جو بات نکلتی ہے وہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، وہ تو اللہ کا کلام ہی ہوتی ہے، جیسا کئی مرتبہ میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھا کرتے تھے، ایک دن آپ نے نہ لکھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے پوچھا عبداللہ تم لکھا کرتے تھے حج کیوں نہیں لکھا، تو انہوں نے عرض کی کہ آقا مجھے کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مختلف اوقات میں مختلف احوال ہوتے ہیں، کبھی خوش کبھی غصے میں، تو کبھی ناراضگی میں کبھی جو ہیں وہ آپ خوشی میں ہوتے ہیں، تو جو بات انسان غصے میں کہہ دیتا ہے دوسری حالت میں نہیں کہتا، اس لیے میں تمام باتیں نہیں لکھتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے منہ مبارکہ کی طرف، دہنے ادب کی طرف، آپ نے ایک انگلی کر کے اشارہ کر کے کہا اب تو بندہ بھی نفسی بھی یدی ما یخرج منہ الا الحق، اللہ کی قسم بلا جھجک لکھ، اس دہن مبارکہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، جو بھی نکلے گا سچ نکلے گا۔ ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی خوش مزاج میں، بعض اوقات مزاح کرتے تھے، آقا بہت پیارا مزاح ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو گاہ میں بھی آپ فرماتے ہیں کبھی نہ حق بات نہیں نکلے، مزاح میں بھی حق بات ہی اس دہنے مبارکہ سے نکلے گی، اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن جمال اور دہنے مبارکہ سے نکلنے والی بات ہے دہنے بات سبحان اللہ۔ تو حضرت سال بن سعد سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رات سالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل میں یہ اسلام کا جھنڈا ہے تو شکو دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر فتح فرمائے گا، اور وہ شخص اللہ رسول کے ساتھ اور اللہ رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ساری رات تمام صحابہ آرزوئیں اور دعائیں کرتے رہے کہ صبح یہ جھنڈا ہمیں نصیب ہو، جب صبح ہوئی تو ہے اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی ابن ابی طالب، الفی آقا اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور ان کی وہ حاضر نہیں ہو سکتے، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنا ہاتھ یوں اپنی آنکھوں کے سامنے کرتا تو نظر نہیں آتا تھا، اتنی آنکھوں میں تکلیف تھی، میرے آقا نے کہا لاؤ علی کو بلا کر لاؤ، جب علی حاضر ہوئے سب باسا کا رسول اللہ رسولی نہیں ہے سب بھری کہ لم یکن فی وجہن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاب سہنے پاک لی اور ان کی آنکھوں کو لگائی مولا علی رضی اللہ عنہ کے، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسی تندرست ہوئی جیسے کہ کبھی ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور پھر سبحان اللہ کتنی مرتبہ میں نے بیان کی کہ کنویں میں ڈالی اور لاب سہنے پاک، الحمدللہ کھاری کنواں جو ہے وہ شیرا جہاں بن گیا، اور وہی لاب سہنے پاک جب جابر کی ہڈیا میں پڑتی ہے تو سینکڑوں آدمی کھانا کھاتے ہیں وہ کم نہیں ہوتا، اور وہی لعاب دہنے پاک جب حضرت ابو قتادہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگتی ہے تو ایسا ہے جیسے کبھی خراب ہوئی نہیں، اور وہی لعاب دہنے پاک جب حضرت سیدنا ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کے ڈیلے میں لگتی ہے تو وہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ کا کہتے ہیں کہ 80 سال کی عمر ہو گئی جب چاند میں جھگڑا پڑ جاتا تو میں اس آنکھ کو جو پہلے سے میری درست تھی اس آنکھ کو آنکھ پر میں ہاتھ رکھ لیتا، اور جس آنکھ کو آقا نے لعاب دہنے پاک لگایا تھا وہ آنکھ کھولتا تو میں چاند کو دیکھ لیتا تھا، وہ دوسری آنکھ میں تو نظر کم ہو گئی لیکن برابر تک بھی اس آنکھ کی نظر کم نہیں ہوئی جس آنکھ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دہنے پاک لگا تھا، اور وہی لعاب دہنے پاک جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگا کہ جہاں سانپ نے ڈس لیا تھا، اور سانپ کے ڈسنے سے جو زہر تھا وہ لعاب دہنے پاک لگنے سے وہ بالکل ظاہر ہو گیا، تو کیا وہ لعاب دہنے پاک ہے کہ جس میں الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ یعنی ہر جس میں بھی پڑھ گئی الحمدللہ اس کو اللہ جل مجد کریم نے کیا کیا شانیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو نواب رضی اللہ تعالیٰ سے ملیہ کے مدینہ طیبہ میں خاتون تھی جس کا قبیلہ یہ تھا جو منہ میں آتا کہہ دیتی ہر قسم کی بات ہریائش میں ذرا بھرنا تھی لوگ ایسے تنگ تھے ایک دن وہ رحمت کے پاس آئی آپ سے تو خوش کیا ہوا گوشت ناول فرما رہے تھے اس نے کہا کہ آپ اس میں سے مجھے پوچھیں تو آپ نے اسے کچھ دیا پھر اس نے یہ کہتے ہوئے قبول کرنے سے انکار کر دیا فقالت لا الا اللہ بھی فی کا فی سی کا اے آپ محبوب ایسے نہیں لوں گی میں وہ لینا چاہتی ہوں جو آپ کے منہ میں ہے جس کو آپ نے چبایا ہوا ہے دیکھیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یعنی وہ کھانا ہی تھا دستخوان اس میں سے گوشت کا ٹکڑا دیا کہا نہیں نہ کہا وہ جو منہ میں ہے نا جو آپ چبا رہے ہیں اس کو آپ مجھے دیجیے دے دیجیے تو آقا نے اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے اپنے منہ مبارک سے کچھ حصہ نکال کر دیا جو اس نے کھایا اس کے جسم اس کے شکمے لعاب مبارکہ جانے کی وجہ سے اس کی کیفیت ہی بدل گئی فلم یار منہا باد ذالک الا الامر الذی کانت علیہ مدل بزائے بزرابا اللہ کی قسم اس خاتون سے فاش گئی اور بے حیائی کا نام و نشان تک مٹ گیا گلاب جانے پاک جانا تھا کہ سبحان اللہ اب اس کی حالت ہی بدل گئی اور پھر دیکھیے اب کے خاص میں خاص حضرت ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کنواں تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہنے پاک ڈالا اب اس کی کفیت کیا فلم یسر بن مدینہ سے بے ہن آزاب منہا مدینہ میں اس سے بڑھ کر کسی کنواں کا پانی میٹھا نہیں تھا سنن ابن ماجہ میں حضرت وائل بن حضر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے رسال ماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دو پانی لایا گیا آپ نے اس میں سے کچھ پانی کیا اور کلی کر کے کنویں میں ڈال دیا فاہا مثلا مثلا رایا مثل اللہ کی قسم اب آپ کے لعاب دہنے کی برکت سے اس کنویں سے کستوری کی خوشبو آتی سبحان اسی طریقے سے حضرت حمان بن نفیل افادی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کر کی یا رسول اللہ ہم نے پانی کے لیے کنواں کھودا ہے مگر اس کا پانی نہایت ہی سارا نمکین ہے جو پینے کے قابل نہیں رافا ادواتر فی حمان فقال صبح صبح فیہا فصبہو فیہا فعضبت فیہا آزب ما ان بجم نے مجھے آپ نے برتن دیا جس میں پانی تھا حکم دیا اسے جا کر کنویں میں ڈال دینا جب میں وہ پانی لے کر گیا کنویں میں ڈالا تو اللہ کی قسم اتنا شیریں ہو گیا کہ یمن کے تمام کنوؤں سے اس کا پانی میٹھا تھا سبحان یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب دہنے پاک ہے اور پھر وہ زبان جو سب کو ان کی کنجی کہیں اس کی ناصر حکومت بلاکوں سلام سبحان ہر داغ آپ کی زبان مبارکہ تو ابھی یہ بہت کچھ کم بیان ہوا انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ آپ کے حسن و جمال اور آپ کے چہرہ انور اور آپ کے جد اقدس کی بڑی جو باتیں ہیں تو انشاءاللہ کل پیش کریں گے یہ ایک وجہ بیان ہو رہی ہے کہ کیوں ہم آقا سے پیار کریں کیوں ہم آقا سے محبت کریں تو محبت کا ایک عنصر حسن ہوتا ہے تو حسن و جمال میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ جل مجد الکریم نے بنایا کوئی نہیں تو نہ آیا نہ کوئی آئے گا تو اس لیے حق بنتا ہے کہ سارے حسینوں کو چھوڑ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے مقرصہ سے پیار کیا جائے محبت کی جائے اور انہی کے حسن و جمال کے تذکرے دنیا و آخرت میں اللہ جل مجد الکریم ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور